to program Trzeci Polskiego Radia. To już czwartek, 9 lutego, minęła północ. Benjamin Filip, czas na serwis Trójki. A w tym serwisie prezes PiS o ewentualnym poparciu dla Donalda Tuska. Powiemy o pomysłach na pomoc dla zadłużonych we frankach. Będzie też zaproszenie na góralski karnawał. Czy Polska poprze kandydaturę Donalda Tuska w wyborach na przewodniczącego Rady Europejskiej? Tego wciąż nie wiadomo. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapewnia jednak, że Polska we wszystkich znaczących sprawach dotyczących Unii Europejskiej będzie miała jasne stanowisko. Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polskim Radiem TVP i Polską Agencją Prasową był pytany, czy podczas wtorkowej rozmowy z kanclerz Niemiec Angelą Merkel padła z jego strony deklaracja, że Polska nie poprze Donalda Tuska na kolejną kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Kaczyński nie ujawnił, czy ten temat był w rozmowie poruszany. Na razie te sprawy zostawmy. Polska we wszystkich znaczących sprawach odnoszących się do najbliższych wydarzeń w Unii Europejskiej, do deklaracji rzymskiej, która będzie w marcu, do późniejszych decyzji, też już zresztą nieodległych, skończąc, jeżeli chodzi o decyzję odnoszącą się do przewodniczącego Rady Europy, to też będzie w marcu. No, krótko mówiąc, we wszystkich tych sprawach będziemy mieli jasne stanowisko i zobaczymy, na ile one będzie przyjęte przez innych. Kadencja Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej upływa pod koniec maja. Tusk oświadczył, że jest gotowy sprawować swój urząd drugą kadencję. Przedstawiciel rządu za prezydenckim projektem dotyczącym frankowiczów. Podkomisja do spraw projektów frankowych spotkała się na pierwszym merytorycznym posiedzeniu. Ma się zajmować trzema projektami złożonym przez prezydenta Andrzeja Dudę, a także przez kluby PO i Kukiz 15. Wczoraj przez 2,5 godziny słuchano racji różnych stron w sprawie rozwiązania problemu mieszkaniowych kredytów walutowych. Przedstawiciel rządu uznał, że najbardziej optymalny jest projekt prezydencki, zakładający zwrot spreadów frankowiczom. Posłowie nie zdecydowali, który z projektów będzie wiodący. Szef podkomisji Jacek Sasin z PiS zaznaczył, że taka decyzja zapadnie być może podczas kolejnego posiedzenia. Za około 2 tygodnie powinniśmy natomiast poznać bardziej szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania problemu kredytów we frankach, wypracowane przez specjalną grupę roboczą. Zakończyła pierwszy etap pracy i wkrótce przedstawi efekty, zapowiada prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński. Mogę powiedzieć subiektywnie tak, no, że to się dokonuje w tym tempie, jakiego się spodziewałem i nadal podtrzymam optymistyczne stanowisko, że widzę, że banki pójdą w te rozwiązania i że to w znaczący sposób spuści powietrze z całego problemu. Przypomnijmy, że projekt prezydencki dotyczący frankowiczów przewiduje, że banki będą musiały zwrócić swoim klientom różnicę między dopuszczalnym spreadem, a tym, który w rzeczywistości pobrały. Pierwszy przypadek ptasiej grypy w województwie kujawsko-pomorskim. Wirus H5N8 wykryto u łabędzia i kaczki. 2 martwe ptaki znaleziono na jeziorze w Sampólnie Krajeńskim. Informację potwierdza Jerzy Dymek, kujawsko-pomorski wojewódzki lekarz weterynarii w Bydgoszczy. Znaleziono je na jeziorze w miejscowości Sępólno-Krajeńskie. Pobraliśmy próbki, wysłaliśmy do zakładu w Puławach. Tam potwierdzono przypadek grypy ptasiej H5N8. Kolejne ognisko ptasiej grypy na Dolnym Śląsku. Maja Majewska z Radia Wrocław. Wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak potwierdził kolejne ognisko wirusa H5N8 w gospodarstwie w miejscowości Ozorowice w powiecie trzebnickim. Padło tam ponad 1000 gęsi. Wojewoda zwołał posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego w tej sprawie. Służby weterynaryjne wdrażają w gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia tego wirusa. Wirus ptasiej grypy nie jest groźny dla człowieka, ale może łatwo rozprzestrzenić się w otoczeniu i być groźny dla kurcze indyków. Góralska muzyka i tańce, pokaz ginących zawodów, wystawa psów, wyścigi kumoterek, czyli 45. Góralski Karnawał. Wszystkie te atrakcje od dzisiaj do niedzieli czekają na tych, którzy przyjadą do Bukowiny Tatrzańskiej. Do wspólnej zabawy i wypoczynku zaprasza Bartosz Koszarek, dyrektor Bukowińskiego Centrum Kultury, organizator Góralskiego Karnawału. To ogólnopolski konkurs grup kolenniczych, ale i konkurs tańca zbójnickiego i popis solowek par tonecnych. Będzie to jest wystawa rasowek psów podhalańskich, nasych bacowskich łowcarków, ale i zawody strzeleckie, wystawa twórczości, a i występy zespołów zaprzyjaźnionych. Nic ino, do Bukowiny się bierzcie, a ja was wszystkich głęb serca pozdrowiam. Hej! W Bukowinie oczywiście nie zabraknie też śniegu. Przelotne opady i w nocy, i w ciągu dnia możliwe w całym kraju, a do tego mróz. Nad ranem termometry pokażą od minus 12 stopni na Podlasiu do minus 7 w Wielkopolsce. Później maksymalnie minus 7 w Białymstoku, minus 5 w Łodzi, minus 3 w Koszalinie do minus 2 w Kielcach. Trójka. Program trzeci. חסרי שליטה. אני לא ממש שייך. אז היה תקינה בחלום האשמה. הפרנויה רעבה. תמונות לבנות. מה אויב? כן! שכחה נובעת מניתוק ממושך מגירויים. שזה חלק מתגובה רגשית של התנתקות. התנתקות. No i miał rację, baca, hej, owcorek tu będzie i kumoterstwo joko weź w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, hej. Yeah. No brawo, brawo, doktorze Wilczurze, nie tylko muzycznie, ale i politycznie dobrze zagrane. Bo właśnie tutaj jeszcze lingwista stosowany wyskoczy. Skąd to mogło być? Jaki to był język? Już wszystko wyjaśniam, chociaż też wyjaśnione na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Wszystko zapisane nawet dziwnym alfabetem od prawej do lewej z Izraela. Tak, a jako lingwista stosowany wtrącę się, że to był hebrajski. Wszystko można sobie zobaczyć na naszej stronie. A bo jak doktor Wilczur zacznie coś wymawiać, to już tak dobrze nie jest. Na szczęście nikt, kto zna hebrajski, się nie słucha o tej porze, więc mogę mówić, co chcę. Aviv Mark i Tche Filharmonicz. Ciekawe, jak po hebrajsku jest i. Tego akurat nie sprawdziłem. Nie przygotowałem się do audycji, przyznaję. Mea culpa. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem i Aviv Mark i Filharmonicz nam to zrealizowali. Eurazja, Czadu, inwazja. No, chociaż Izrael to Azja tylko geograficznie, bo reszta to Europa. To na przykład może być pierwsze hasło do korespondencji, którą można oczywiście w dużych ilościach słać na strefa@polskieradio.pl oraz w małych ilościach, bo kogo na to stać? Złocisz 23 w formie smyków na 71335. Czy jeszcze coś powinienem powiedzieć? Nie, no chyba już powiedziałem. Wyrobiłem się w minucie 40. Brawo, brawo po raz kolejny, doktorze Wilczurze. To odkładamy tę dziwną płytę. Płyty izraelskie są dziwne. Chodzi o to, że wszystko tam jest odwrotnie. Dlatego, że pisze się od prawej do lewej i to zmienia wszystko. Tam, gdzie u nas jest przód, tam jest tył i tak dalej. No dobra, ale to odkładamy w takim razie tutaj na kubkę i zaraz będzie płyta normalna. Tutaj może mieć kłopoty nasz kronikarz, jak to zakwalifikować, czy nowy zespół, czy stary zespół, bo niby słuchaliśmy tego, ale zmienili jedną literkę w swojej nazwie i teraz nazywają się nie Sputnik, a Zyputnik. Yeah. Jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, z Pragi, haust punkowej, z Niewagi. Nie wiem, czy zakwalifikować ich do premiery, debiutu. Do premiery na pewno, bo z tego albumu jeszcze nie graliśmy. Sestry. O, to się da wreszcie rozumieć coś w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Ale może debiut, bo zmienili tylko jedną nazwę, jedną literkę w nazwie. I ze Sputnika zrobił się Z Putnik. Nie wiem, jak to zaliczy nasz kronikarz siwy, od którego swoją drogą przyszła już informacja, że 3 dni temu z strefie na trójkowej antenie stuknęło 10 lat. Być może nasz kronikarz próbuje doktorowi Wilczurowi powiedzieć, że drogi autorze, jesteś już stary. Czas na zmianę. W sprawie z kolei europejskości Izraela próbowałem na to niektórych naciągnąć o tej porze, ale wiadomo, 23 minuty po północy to kto ma wenę, zapał i animusz do pisania o tak skomplikowanych, zagmatwanych sprawach. Miki, geografia geografią, ale jeśli brać pod uwagę sport, to Izrael, a także Kazachstan, Gruzja, Azerbejdżan i Armenia należą do Europejskiej Federacji Piłki Nożnej. Ba, podejrzewam, że wszystkie te kraje mają swoją reprezentację na festiwalu czy konkursie Eurowizji. Więc Eurazja, myślę, że to najlepsze określenie. Czyli tak jak w naszym dzisiejszym leitmotywie, Eurazja, Czadu, inwazja. Co do zespołu Sputnik, a właściwie Zputnik, no to Azji tam raczej ciężko się dopatrzeć. W sprawie naszych różnych sąsiadów, bo to byli akurat Czesi, ale nasz stały słuchacz Marek pozdrawia ze Słowacji. Mam nadzieję, że coś tam zakupi i wypożyczy strefie w ramach wielkiej, wiadomo, patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy. A no właśnie, a propos darów od słuchacza Marka, właśnie będziemy zgrywać do cna i do imentu, zmordowywać i przesłuchiwać do końca jego ostatni podarek, czyli zespół Corvus Corax z Niemiec. Powiedziałem z Niemiec, ale zdaje się, że to nie będzie po niemiecku, więc gwoli dziennikarskiej ścisłości tylko kraj pochodzenia. Podałem Kruk, czyli Corvus Corax. No i kruk, czyli Corvus Corax, taka jest łacińska nazwa tego ptaka, odleciał sobie i to chyba na dobre, bo zmęczyliśmy i zmordowaliśmy ten album, który zwie się Gimli. I to chyba nie było po niemiecku. Więc tutaj jeszcze raz podkreślam, kraj pochodzenia Niemcy. A że Niemcy nie śpiewali po niemiecku, oznacza, że skorzystają na tym Austriacy. Ale na Austriaków trzeba sobie zasłużyć. Dopiero 32 minuty prawie po północy, to no, na Austriaków trzeba będzie poczekać, bo Austriacy zawsze korzystają, jak Niemcy nie śpiewają po niemiecku. Bo dwa razy niemiecki w jednej strefie, o, to niemożliwe. Dominacja niemieckiego absolutnie nie u nas na antenie. Strefa strefa@polskieradio.pl. No można też smyka, ale to duży, poważny, olbrzymi kłopot, problem i trudność. Tak jak Franek donosi, to chciałem wysłać smyka za Złocisza 23, ale nie mogę go wysłać z Lublany, gdzie aktualnie udaje, że się uczę. Słowenia słowiańska, ale widać mocne wpływy tureckie. To dziwne, bo nie zauważyłem wpływów tureckich, aczkolwiek porządek niemiecki, właściwie austriacki, da się tam zobaczyć. W sprawie Eurowizji Miki donosi, dla mnie rzecz sensacyjna, bo nie oglądam tego konkursu, więc podaję to na odpowiedzialność słuchacza. Australia też wystąpiła na Eurowizji. Jak ktoś widział Australię na Eurowizji, to niechaj potwierdzi. Bo to nie tylko słuchacze bardzo, bardzo się uczą na strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale ile doktor Wilczur na tym korzysta, ile wiedzy może wchłonąć. strefa@polskieradio.pl. No jakoś ze smykami na razie słabo, ale to było do przewidzenia. Kogo na to stać? No dobrze, to Czechów, Izrael i Niemców mamy z głowy. No, to czas na, że tak powiem, mocne walnięcie. A skąd nas mocno walną? Z Rosji. Lieszak. We'll be right back. i господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло стресса @polskiradio.pl. No i metal sobie odhaczymy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No i kolejną odsłonę płyty zespołu Lieszak, która zwie się Biesagłan. Niby lingwistą stosowanym jestem, no ale dawno to kończyłem, to może na przykład ktoś wie, co to Biesagłan znaczy. To oczywiście wszystkie kanały są dla niego otwarte, strefa@polskieradio.pl, no, albo smykowo, no ale kogo na to stać? 71335. W sprawie tego zestawu muzycznego, no i muszę dodać oczywiście, że wypełnili dzisiejszy leitmotiv Eurazja, Czadu, Inwazja, bo jak wiadomo, Rosja i Europę zajmuje, i Azję, niecałą co prawda, znaczy jeszcze niecałą, ale świetnie pasują do tego leitmotivu. W sprawie tego zestawu muzycznego, Basia, ten utwór jest niby ładny, ale płyty bym nie nabyła. A ja, owszem, pędem nabędę. Nawet smykowo ktoś to popiera. Spać iść miałam, a tu taki cudny hałas, napisała Marlena. Tymczasem doktor Michał donosi. Uściski z mrożnej strefy S3 między Szczecinem a Zieloną Górą. Drogi doktorze, obawiam się, że strefa L4 jest znacznie cenniejsza i wygodniejsza dla strefy, bo tylko ludzie ze strefy L4 bardzo chętnie o tej porze słuchają. Nie muszą się specjalnie martwić, co będzie jutro w pracy. Więc dla wszystkich ze strefy L4... Na spać! Na spać! No ci z S3 też oczywiście mogą nie spać, szczególnie kiedy prowadzą. No ale to już mniej wygodne. Zdecydowanie. strefa@polskieradio.pl albo smykowo 71335. Mamy tutaj jakieś jeszcze doniesienia o Australii. Krystian potwierdza, Australia była na Eurowizji. Nawet Kasia potwierdza. Ale oni od dawna zabiegali o występ na tej imprezie, więc w końcu im pozwolili. Ten kraj musi być szalony. Z Australii chyba nigdy nic nie graliśmy, chociaż siwy może zadać temu kłam. No nie, szaleńców nie gramy, nie, nie. Szaleńców u nas dostatek. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Eurazja, Czadu, Inwazja. O, i będzie debiut. Niechaj nasz kronikarz siwy szykuje sobie kajecik i ołówek. Teoretycznie powinno być po hiszpańsku, ale ponieważ zespół pochodzi z Barcelony, 10 lat, 10 lat w tym kształcie daje temu krajowi. Ponieważ jest z Barcelony, to chyba będzie w zupełnie innym języku. No tak na oko oczywiście i na ucho lingwisty stosowanego, ale oczywiście jak ktoś biegle w tych językach iberyjskich może doniesie, że to inny niż doktor Wilczur myśli. No więc jak z Barcelony, to właściwie tylko po katalońsku może być. Chociaż nazwa nie katalońska, Tresity Jungle. Pagar-se els seus luxes, seus recursos es basa tan sols en excuses i una part del sou que tenen s'ho gasten en putes, abusen, rebutgen tot tipus d'opinions i el que busquen de nosaltres només són escons. Si sortim al carrer queixar-nos i ens foten de bastons, duen a passejar l'exèrcit amb dèficit de valors. Tenim el dret a decidir però no ens serveix de res, tenim el dret a elegir però no escollim gens bé. La culpa no és nostra, la culpa som d'ells, tant dels bancs com totes aquelles persones que estan al poder. I quan d'estafes ens tracten com garrepes, jugant les seves cartes sense pagar els seus deutes, dretes o d'esquerres, és tot una farsa, és per preocupar-se que ens governen la terra. És curiós que els que robin siguin els de

coneix lo de dins. Restem tips, te quedes per tu tips. Exigint sense saber i senyalin amb el dit. Restem tips, de que parlin i es posin en un model tan fix. Canvia la mentalitat i coneix lo de dins. No nie wiem, czy nasz księgowy, nie księgowy, ale kronikarz siwy się połapał z tym wszystkim. Tche Chity Jungle. Tak się nazywa ten kataloński zespół, czy już sobie zapisał go w debiutach. No i nie wiem też, czy kataloński nie powinien zostać dopisany do listy strefowych języków, ale po katalońsku coś mogło być, bo na moje ucho lingwisty stosowanego, acz dawnego, to nie był hiszpański. 10 lat daje temu krajowi w obecnym kształcie. Tche Chity Jungle. No, nazwę to by mogli zmienić. A swoją drogą w tej sprawie, Paweł, chociaż ci Katalończycy są nieźli, to jednak nie jest to czadu inwazja. No, oczywiście to jest płodozmian. A skoro już Paweł nawiązał do leitmotivu, to odczytajmy. Eurazja, Czadu, inwazja. Ale przynajmniej Katalonia w Eurazji się mieści. Coś tam zawsze zrealizujemy. No ale najpierw się obieca, wiadomo, a potem tylko się część zrealizuje. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Z różnych zakątków świata mamy pozdrowienia. Była Słowenia, a propos gdzie ja to miałem? Franek dowodzi nam, że wpływy tureckie najbardziej widoczne są w burku Słowenii. Burek, no to można by pomyśleć, że to są wpływy polskie. Burek brzmi bardzo swojsko, ale to jest tak jak z tym koleżką, który nie wiedział, że mówi prozą. Ja tyle razy burka jadłem w Słowenii, a nie wiedziałem, że tureckie wpływy jem. Może Basia to potwierdzi, że burek turecki wpływ. Strefa Małpa, polskieradio.pl. No, można też smykowo, no to dla elity finansowej. 71335. Dobrze. To parę rzeczy już zrealizowaliśmy. No, nie wszystko oczywiście, bo Eurazja była cały czas. Już mieliśmy dwa debiuty. O, i zbliża się trzeci. Jakby to powiedzieć, z tego kraju, tak, z tego kraju bierzemy wszystko, bo jakoś nie ma zbyt dużo reprezentantów z tego kraju, więc jeżeli to nam siwy podsyła, to my oczywiście z pocałowaniem ręki, a właściwie łapy. Jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie znaleźć, co jest grane w audycji, a potem złowić muzyczną rybę w sieci. Napisałem, byłem z Sofii, wyznawcy metalozofii. One way. sospiro.